صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے نقش میران خدا کے آقا کا امامہ، آقا کا امامہ، آقا کا براق، آقا کا براق، آقا کا براق، آقا کی داڑھی، آقا کی داڑھی ہے کتنی پیاری، ہے کتنی پیاری، آقا کا امامہ، آقا کی زلفیں، آقا کی زلفیں، آقا کی زلفیں ہے صف اور غلما کل سجا دے عرش اعظم پر مہمان خدا کے ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آزم پر مہمان آتے براق کی قسمت، براق کی قسمت پر اقصا کی شوکت، آقا کی رخصت، آقا کی رفعت، آقا کی رفعت، برعات کی سرعت، نبیوں کی امامت، نبیوں کی امامت، آسمان کی سیاحت، آسمان کی سیاحت، مکینے لا مکہ کی عظمت، مکینے لا مکہ کی عظمت، مکینے لا مکہ کی عظمت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سب آرا سب ملک ہے، سب آرا سب غور و ملک اور غلما خلد سجا آقا کی رفعت، آقا کی رفعت، معراج کی عظمت، معراج کی عظمت، آسمان کی سیاحت، آسمان کی سیاحت، نبیوں کی امامت، نبیوں کی امامت، نبیوں کی امامت، نبیوں کی امامت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، جبریل امین، جبریل امین، براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے بارات فرشتوں کی آئی بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولا جاتے دولا جاتے ہیں خلد کا جوڑا زیب بدن رحمت کا سجا سہرا سر پر ہے خلد کا جوڑا زیب بدن رحمت کا سجا سہرا سر پر کیا خوب سہانا آقا کا براق نبیوں کی امامت نبیوں کی امامت معراج کی عظمت معراج کی عظمت براق کی سرعت براق کی سرعت آسمان کی سیاحت آسمان کی سیاحت مرحبا یا مصطفیٰ سب حوروں ملک اور گلما خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر ایک دھوم شش شش شش شش

آزم پر ایک دھوم ہے آزم پر ہے مہمات خدا کے آتے ہیں وہ کیسا حسین منظر ہوگا وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولا بنا سرور ہوگا جب دولا بنا پر ہوگا او شاک تصور کر کر کے او شاک تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں جاتے ایک دھوم ہے عرش آزاز پر ایک دھوم ہے عرش آزاز پر مہمان خدا کے آتے ہیں ہم مہمان خدا کے آتے ہیں مہمان خدا کے آتے ہیں یہ عزت و جلال اللہ جلال اللہ اللہ یہ او جو کمال اللہ اللہ یہ او جو کمال اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ اللہ اللہ حسن و جمال اللہ معراج کو تو لانا چاہتے ہیں معراج کو تو لانا چاہتے ہیں اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کر کہیں تکبیر اقصا سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہیں تکبیر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جعفر عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں تصور کر کر کے او شاہ تصور کر کر کے بس سوتے ہی رہ جاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر ایک دھوم خدا کے آتے ہیں شاہ نے پائی سعادت ہے خالق تجلی پڑتی ہے جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو مشکا جاتے ہیں جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو مشکا جاتے ہیں دھوم ہے عرش اعظم پر ایک دھوم عرش آزم پر ایک دھوم

جس کا سایہ نہیں اس کا ساری کہا ایک معجزہ آج کی رات ہے ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے شہد لا بنا آج کی رات ہے شہد لا بنا آج کی رات ہے شہد لا بنا آج کی رات ہے شہد لا بنا آج کی رات ہے شہد لا بنا آج کی رات ہے شہد لا بنا آج کی رات ہے شہد لا بنا آج کی رات ہے سبحان اللہ اگر دروازہ بند ہو جائے تو میں نیت نہیں سمجھ پڑیں گی میرے کو بدھی نا سب باہر ہو جائیں نا تو حاجی علی آمین مکرمہ یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر, وہاں پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت, وہ کون سا شعر ہے امامت والا, نماز اقصی میں تھا یہی سر یا ہو مانا اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. ایک اور بھی شعر تھا امامت والا, یا پڑھ دے. نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول کے بولے, نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول کے بولے, نماز ہو تو نماز ایسے نماز ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسے امام ہو تو امام ایسا رے بنے ہے دولا نبی ہمارے بنے ہے دولا وہ سرور عرش بہار ہے شادیا مبارک چمن کو آبادیا مبارک الگ الگ اپنی اپنی لے میں گر ادا دیا بولتے تھے یہاں زمین میں رچی شادی بچی چیوں میں ادھر سے انوار ہر سے آتے ادھر سے رفعہ ٹوٹ لگے تھے ارش تک چادری تھی چھٹ کی وہ رات کیا جب جگا رہی تھی جگا جگا دس آئی دیتے نئی دلہن کی بھون میں گانا بکھر کے سمرا سمر کے نکلا حجر کے صدقے قبر کے نکلے تیرے ناکوں بناو کے تیرے سر سے تکلا چلے جب پڑھائی نماز اقصا میں تھا یہی سر یا ہو مانا اولا حاضر جو سرس یہ کر گئے پیارے بنے دولا دولا میرے محمد بنے دولا دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے آدم میں باد سہاری چلی باب آدم میں باد بہاری چلی سرو سے انبیاء کی سواری چلی انبیاء کی سواری چلی سواری سوے ساتھ باری چلی سواری سوے ساتھ باری چلی بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے رات ہے دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے مرحبا مرحبا شاہ دولا بنا آج کی رات گئے شاہ دولا بنا آج کی رات گئے شاہ دولا بنا آج کی رات دوری میں دل پہ چادر تری دور کی دوری میں دل پہ چادر تری دور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے دوری نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوا نما آج کی رات ہے کون جلوا نما آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو سب سب گنبد کے سائے گھر مانگ لو سب سے گنبد کے سائے گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے پر تیلا مکاری کا قوت مکاری کہا لندراری کہا مرانی کہا جس جس آیا نہیں اس سانی کہا جس جس آیا نہیں اس کا سانی کہا ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے اللہ کی رحمت مرحبا اللہ کی رحمت مرحبا اللہ کی عظمت مرحبا اللہ کی عظمت مرحبا اللہ کی عظمت مرحبا ساسی شوکت مرحبا ساسی شوکت مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ شاد پورا مار گئے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک فلک فلک اپنی اپنی لے میں گر انادی کا بولتے تھے فلک پر جہاں زمین میں رچی تھی شادی بچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہر سے آتے ادھر سے لفہاں ٹوٹ لگے تھے چھوٹ پڑتی تھی ان رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگ جگا رہی تھی جگا جگا نصب آئے تھے نظر میں دولا کے پیارے جلوے حیا سے مہرا سر جھکائے سیا پر در کے منہ پر چل چل جلے ساتھ بغت کہتے خوش خوش بادر امڈ گڑائے دلوں کے داؤ سنل دلائے ان گمائے نات کا سما تھا دھرم کو خود بست آ رہے تھے سر کا جھوم کے آ رہا ہاتھ پر ڈرک بہار برسی سو موتی جڑ کر حتیم کی گود بھرے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطل وہی ہے ظاہر محمد پیارے دولا دولا محمد بنے دولا میرے محمد پیارے بنے دولا دولا میرے محمد خدا کی دے قبر جان پور غم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرم ملے کہ خود سے سینا کا دولا خدا ہی دے سب سے جان پور غم دکھاؤ کیوں تجھے وہ عالم جب ان کو جرم ملے کہ خود سے سینا کا دولا بنا رہے تھے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خوف کہ راہ گزر کی تھا نہ لایا کہ ملتے ملتے دیکھنا مٹے تھے خدا کی قدرت کہ چاند حق ہے کروڑوں میں جلوہ کر کے امین تاروں کی چھاؤں بدلے کہ نور کے تڑ کے آلیے تھے میرے دولا دولا نبی ہمارے ہے دولا دولا نبی ہمارے بنے دولا دولا نبی ہمارے دولا دولا نبی ہمارے بنے گے دولا نبی ہمارے بنے گے دولا دولا نبی ہمارے بنے گے دولا